si sam, stani nisi sam, što mi radiš to? Čašu podižeš, meni nazdravljaš, gledaš u njen sto. Ma zašto si me poveo? Ma svega ti je dobre, a nek plače se ovde. Ni danas, a ni sutra, ni inače. I neću da se predam, i sve u zemlju gledam, jer kažu mi da ovde se ne plače. Stani nisi sam, stani nisi sam, što mi radiš to? Lažni su tvoji pogledi i ruke stisak.